Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli gençler, sevgili kardeşler, dileriz Allah buradaki beraberliğimizi, konuştuklarımızı, dinlediklerimizi razı olacağı ve bizim için hasenat olarak yazdıracağı amellerimizden kılsın. Arşın gölgesindeki genç olmak bir hedeftir, gayedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sıradan hedefler göstermemiştir. Sıradan hedefle yaşamak herkesin kendiliğinden de keşfedebileceği bir seviyedir. Bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisi peygamberler arasında sıradan bir peygamber olmadığı için ümmetine de sıradan olmayan yüksek hedefler göstermiştir. Bunun için sevgili gençler, benim peygamberim cenneti isteyin demiyor da Allah'tan Firdevs'i isteyin diyor. Çünkü bir cennet var, bir de cennetin de üstünde bir cennet olan Firdevs var. İsterken Allah'tan yüksek şeyler isteyin diyor. Bir gence de hedef gösterirken peygamberim, cennete gireyim, iyi Müslüman olayım, ahlaklı kimse olayım dedirtmiyor. Arşın gölgesindeki genç olmak, sıradan herkesin isteyip umut edebileceği seviyeyi aşarak insanların en üstünü olan, peygamberlerin de en üstünü olan Muhammed aleyhisselamın ümmeti olmanın doğal sonucu olarak bir gencin ulaşabileceği en büyük hedefi gösteriyor. Arşın gölgesinde olmak. Bu arşın gölgesinde olmanın hangi hadisten, sözden kaynaklandığını muhakkak duymuşsunuzdur. Hani diyor ya, bütün insanlar mahşer yerinin yoğunluğu ve kaosu içerisinde bocalarken Allah 7 sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendirecek. 7 sınıf insan. Bu 7 kişi demek değil. 7 grup demek. Bunlardan bir tanesini genç iken ibadetten zevk alarak yetişmiş insan diyor. İbadet etmekten, Allah'a ibadetten zevk alan, bu kıvamla yetişen gence cennet vaat etmiyor. Çünkü cennet bütün la ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen herkese zaten söz verilmiş. Bu zaten sıradan bir iş. Her mümin bir süre cehenneme girecek olsa bile sonunda cennete girecek. Ümmetinin gençlerini, genç kızlarını, genç erkeklerini cennete girenlerden olarak öne çıkarmasının gereği yok zaten. Ama o gençlerin içinden bir grubunu arşın gölgesi, Allah'ın arşının gölgesi diye bir seviyeye davet ediyor. Bu arşın gölgesi cennet de değil. Bir kere insanların cennet ve cehennem kararlarının verilmesine daha çok zaman var. Mahşerde bekleniliyor. Bu bekleme kaosu içinde yer almadan cennete gideceği çok açık, yüksek dozajda bir ikramla karşılaştırıyor. Kimi gençken ibadet zevkine sahip genci. Arapça ifadesiyle bu hadisi okuduğunuzda gördüğünüz şabun neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet şartlarında yetişmiş genç. Burada kardeşler biz iki kavramı açacağız. Ondan sonra şu arşın gölgesindeki gençten kendimize davetiye çıkarmaya çalışacağız. Birincisi genç kim? Bizim din ıstılahlarımızda genç buluğ çağından 40 yaşına kadar insanın yaşadığı çağın adıdır. 40 üst limit. Buluğ çağını da 15 kabul edersek yaklaşık 20 senelik 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki zamana gençlik yaşı diyoruz din ıstılahında. Demek ki arşın gölgesindeki genç yaş olarak 15 ile 40 arasındaki yaş sürecini yaşayan herkese davetiyedir. Bu bir. İkincisi şabun neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet kıvamında yetişmiş genç. Sevgili gençler, ibadet nedir sorusunu herkes, sokaktaki herkes, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak olarak yorumlayabilir. Ama sizin böyle bir yorum yapma hakkınız olmadığını düşünüyorum. Siz inşallah ilim talebelerisiniz. İlme de din ilimlerini ölçü getirmiş bir nesilsiniz inşallah. Dolayısıyla siz ilmi olmayan bir benzetme yapamazsınız. Ben size ibadet ne demektir dediğimde bana ibadet namaz kılmaktır diyemezsiniz. İnsan kimdir dediğimde kulağını gösterebiliyor musunuz? Aha insan deyip kulağını gösterebilir misiniz? Her insanın kulağı var diye kulak insan demek değildir. İnsan kimdir sorusuna gözünü gösterip aha insan diyemezsiniz. Göz insanda bir organdır sadece. Kim diyebilirsiniz peki? Gözü olan, kulağı olan, eli olan bütün organlarını sayarsanız bu insandır dersiniz. Bu organlardan bir tanesini insan diye gösterirsen güldürürsün. İbadet nedir dediğimde de İmam Hatip talebesi olduğun halde namazdır diye ayağa kalkamazsın. Namaz dinin kulağı, oruç gözü, hac eli, Kur'an okumak burnu. Ama bunlar ibadet değil. İbadetin parçaları bunlar. İbadet ne peki? Allah'ı Rab ve ilah olarak kabul edip yaşamak demektir. İçinizde büyük ihtimalle hafızlar var. Yoksa bu kadar bereketli olmazdı bu ortam. Onların bulunduğu yerde ancak Kur'an'ın insan üzerinde tecelli ettiği yerde böyle bir ahenk olur diye umuyorum. Hafızlar Kur'an'ı okurken Firavun'la karşılaşan ve Firavun'un önüne çıkan Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam, iki peygamberin konuşmalarını aktarıyor Kur'an-ı Kerim. Ne istiyor Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Firavun'dan? Bırak İsrailoğullarını, göç edip gidelim buralardan. Sen ne zulmedeceksen et, bizi bırak bari diyor. O da ne diyor? Benim vatandaşlarıma ne karışıyorsun sen diyor. Peygamber sen çek git. Kendi başına ne, başka yerde kendine ümmet bul demeye getiriyor. Yani yorum olarak söylüyorum. Kur'an Firavun'un bu cümlelerini nakleden ayetinde diyor ki şuna bak, şuna bak, benden neler istiyor? Gelmiş peygamber olduğunu söylüyor. Bırak İsrailoğullarını götüreyim diyor. Bu cümleyi Allah Firavun'un ağzından naklet derken ve kavmuhuma lena abidun diyor. Kavmi, yani İsrailoğulları bize ibadet ediyor bu Musa ile Harun'un. Musa ise bunlar benim ümmetimdir diyorlar. Buradaki kelime abidun kelimesi, bunların kavmi ve kavmuhuma, şu Musa ile Harun'un kavmi, lena abidun, ibadetleri bize ait bunların. İbadetleri bize ait. Nasıl sizin oluyor bu? Bir defa Firavun'un bir dini yoktu. Dolayısıyla İsrailoğulları gelip Firavun'un önünde namaz kılmıyorlardı. Adak kurban kesmiyorlardı Firavun'un babasının türbesinde. Böyle bir gelenek yoktu. İsrailoğullarıyla Firavun'un bağlantısı sadece Firavun'un yasal gücüne teslimiyetti. Yani o devletin yasalarını İsrailoğulları, işte yasa dediğimiz Firavun yasası, kendisine teslim olunacak güç olarak kabul ediyordu. Bu demek oluyor ki Kur'an'ın abede kökünden, siz İmam Hatiplersiniz ya, şimdi rahat konuşuyoruz. Abede ya'budu ibadeten, ibadet etmek kökünde ki anlam, bir vatandaşın devletine teslimiyetini yansıtan anlamdır. Ve kavmuhuma lena abidun. Bu kavmi İsrailoğullarının ibadeti bize ait. Yani İsrailoğulları bizi güç, otorite ve karşı gelinmeyecek sistem olarak kabul ediyorlar diyor Firavun. Musa aleyhisselam da onunla tartışıyor. Bırakacaksın, bırakmayacaksın, ayrı bir mesele. Biz buradan sadece şu abidun, abede ya'budu ibadeten kelimesini Kur'an nasıl siyasi otoriteye, kanun gücüne, elinde kırbaç ve silah bulunana peki efendim demeye abede ya'budu ibadeten fiilini kullandığını görüyoruz. Demek ki ibadet etmek, şabun neşe'e fi ibadetillah, Allah'a ibadet ortamında yetişmiş genç, arşın gölgesindeki gençtir dediği zaman benim peygamberim namazı kastetmiyor, orucu kastetmiyor, hafızlığı kastetmiyor. Yani gençken tarikata giren arşın gölgesindedir diyemezsin. Hafız arşın gölgesindedir diyemezsin. Tabi hafıza içinde, sadece hafız değil. Hafız müzekker bir kelime. Bir de hafıza hanım da var, onun için de geçerli bunlar. Şabun neşe'e fi ibadetillah, Allah'a ibadet ortamında yetişmiş genç, Allah'ın karşısında beynini, yaşam tarzını yok sayıp Allah'a teslim olmuş genç demektir. Bir genç mantık olarak, hayat anlayışı olarak, Allah var, ben yokum. Allah ne istiyorsa ben onu isterim. Onun haramı haram, helali helaldir diyorsa, nasıl İsrailoğulları Firavun'un sistemi önünde elbette efendim, tabii efendim, ne demek efendim, efendim efendim, diri misin ölü müsün, elbette efendim, efendim diyerek kayıtsız ve şartsız, çünkü Firavun ilah orada, Firavun'un karşısında hiçbir itiraz yok, o teslimiyeti Firavun ve kavmuhuma lena abidun, bunlar bizim ibadet edenlerimiz diyor. Firavun'un camisinde gidip Firavun için namaz kılmıyordu bu adamlar. Yasal gücüne karşı teslimiyet göstermişlerdi. İşte bu mantık ibadettir. Bir gencin, imam hatipli veya başka bir yerli, bayan veya erkek, bir gencin Allah var, Allah'ın istediği var, ben yokum demesi, neşe'e fi ibadetillah, Allah'a ibadetle yetişmişlik standardıdır. Bu nedenle sevgili gençler, genç yaşta elinde tesbih dolaşmak Allah'a ibadet şartlarında yetişme garantisi değildir. Genç yaşta hafız olmak onun garantisi değildir. On binlerce sahabi genç veya ihtiyar yaşta hafız olmadan, yüzlerce defa cuma namazı bile kılmadan Allah'ın en sevgili kulları olarak cennete gittiler. Kolay kolay mesela bu kardeşiniz kadar genç yaşta hafız olmuş, hatim indirmiş sahabi yoktur bile. 100 tane öyle sahabi yok mesela. Ama çöple altın kadar farklı bir mesafede duruyoruz onlarla. Sahabiler ilimleriyle, hafızlıklarıyla, çok namazlarıyla, çok oruçlarıyla prim yapmadılar. Müthiş teslimiyetleriyle prim yaptılar. Allah çok bilmiş kullar istemiyor. Tam teslim olmuş kullar istiyor. Hele şeytanın abluka gücünün yüksek olduğu bir dönemde iradesini Allah'a teslim etmiş genç, arşın gölgesinde kaliteli bir Müslümandır. Bunun için sevgili peygamberimizin aleyhissalatu vesselam ümmetinin gençlerinden beklentisi, çok namazlar kılmaları, evlenmemeleri, aşık olmamaları değildir. Ama ne istiyor? Seni şeytan yüzlerce katmanı olan bir daire içerisinde ablukaya aldığı bir ortamda bile Allah'tan korkan, Allah sevgisi yüreğinde kaynayıp duran genç ol istiyor. Senede 5 defa da sabah namazını kaçırmışsın, hiç önemli değil. Bu şuura gelmeden 3 gün sigara içmişsin, asla önemli değil. Gençliğinin doğal sonucu olarak aşık olmuşsun, evlenmişsin, hiç önemli değil. Mantık ne mantığı? Kafa kimin kafası? Sen boş bir ortamda, internetin önüne oturduğunda, girilmesi yasak sitelerden önce, Allah'ın görmekten razı olmayacağı siteler diye bir standart koyup da interneti o şekilde kullanabiliyorsan, arşın gölgesindeki davetlilerden birisine aday olmaya layıksın sen. Çünkü arşın gölgesi ubudiyet makamını gençliğinde yakalamışlarındır. Ubudiyet nedir? Allah'a göre yaşamak, helal, haram düşünerek yaşamaktır. Anne baba denetimine gerek olmadan, öğretmen denetimine gerek olmadan yaşayabilmek, Allah'ı damarlarında hissedebilmek, mümin genç ve ibadet lezzetiyle yaşamış, yetişmiş genç, bu gençtir. Sevgili gençler, hep yasaklardan, internetten, filmden, işte sigaradan örnek vermek hoş değil, biliyorum. Sizinle ilgisi olmadığı için bir kere bunları burada zikretmemem lazım. Ama yaygın olan örnekleri de vereyim. Ben arşın gölgesindeki hanımefendi gençlerden, arşın gölgesindeki beyefendi mücahit gençlerden, bu zamanda peygamberlerinin ne beklediğine başka bir örnek vereceğim. Milyonlarca genç, aynı yaşıt genç, şu diplomayı alayım, rızık derdim olmasın, çağımdaki emsallerim gibi ben de yaşam tarzı olarak bu diplomaya muhtaç olduğum zaman, alnımın teriyle helalinden kazandığım, imtihanların sonuçlarına göre kazandığım bir diplomam olsun der sıradan bütün müminler. Bütün imam hatiplilerin veya başka liselerde okuyan gençlerin, mümin gençlerin demesi normal olan budur. Neden? Mümin bir genç olarak herhalde ben yaşlanıp başlanınca, ev sahibi olunca çalıp geçinecek halim yok. Alnımın teriyle bir iş sahibi olacağım. O iş sahibi olmam için de bana diploma lazım. Bu diplomayı da ancak bu yolla alırım. Sıradan Müslümanlar böyle düşünebilirler. Arşın gölgesinde bulunmayı arzu edecek, o yüksek kıvamda peygamberler gibi, Ömer bin Hattab gibi karşılanmayı isteyen genç böyle düşünemez. Bu seviyesiz bir düşüncedir. Herkes köylüsüyle, şehirlisiyle, cahiliyle, okumuşuyla, herkesin düşünebileceği bir şeydir bu. Ama arşın gölgesinde gözü olan genç, ben şu diplomaya sahip olayım, bu diplomamı Allah'ın dinine hizmette kullanırım diye düşünür. Benim diplomam olsun, dik durayım, bu dik duruşum ümmetime hizmet olsun diye düşünür. Birinde en çok düşünebileceği şey helal yaşayıp cennete girebilmektir. Öbüründe ümmeti Muhammed'i toptan düşünmek, bütün insanlığı dert edinmek vardır. Arşın gölgesinde gölgelenmek için cennete girmeyi düşünmek yeterli değil. Kendinden ötesini, bütün insanlığı ümmeti Muhammed'in başını çektiği onurlu bir hayatı düşünebildiğin zaman sen herkesin sıradan cennetliksin, tamam deyip sırattan sağ tarafa doğru alındığı bir zamanda, sırata bile gitmeden, köprü görmeden arşın gölgesinde oturup insanlığın kaosunu, oradaki sıkıntısını seyretmek istiyorsan, şimdi yüreğin, sen ve eşin, çocukların, yaşlı annen baban gibi bir aile düzeyini aşmayan anlayışı bırakacak, küçücük göğsüne milyarlarca insanı yerleştireceksin, arşın gölgesindeki insanlardan olabilmek için. Bir fark konuştuk. Nedir o fark? Sıradan Müslümanlar Müslüman olarak ölmek için yaşarlar. arşın gölgesinde yaşamak isteyen, arşın gölgesinde Allah'ın misafir ettiği insanlardan olmak isteyen ise, bütün ümmetini dert eder. Bütün insanlık cennetlik olsun diye mücadele eder. Onun diplomasının üzerinde, insanlık adına kazanılmış lise diplomasıdır diye yazar. Öbür Müslümanınkine de Ahmetoğlu Mehmet'in lisede kazandığı diplomadır diye yazar. Birisi Ahmet'in diplomasıdır, öbürü insanlığın diplomasıdır. Çünkü buradaki arş gölgesinde misafir olacak kaliteli, kıvamlı, olgun, şuurlu Müslüman kendisini aşabilmiş Müslümandır. Sevgili gençler, elbette bu kolay değil. Ama zor da değil. Zor olmadığının belgesi Sultan Fatih'tir. Zor olmadığının belgesi bu asırda da onlarca yüzlerce örneğini gördüğümüz arşın gölgesine doğru koşmuş insanlardır. Çünkü Allah bizden veya herhangi bir insandan altından kalkamayacağı bir şey istemez. Olmayacak bir şeyi gösterip bunu yapana bu ödülü vereceğim demiyor Allah. Hatta 3 bilinmeyenli 4 bilinmeyenli bir formül gösterip bunu çöz seni cennete koyayım diye yamaca da sürmüyor. Allah'ın kullarına teklifleri yapılabilir şeylerdir. Bizi peygamberi arşın gölgesine gelin, iyi Müslüman, en iyi Müslümanlardan olun diye davet ederken, hele hele genç yaşta hiç yapılmaz bu, istenmez. Zaten vermeye niyeti yok, onun için böyle bir teklifte bulunuyor denecek şeyler değil Allah'ın ki. Bu bir, büyük düşüneceksin arşın gölgesine yerleşmek istiyorsan. Bu büyük düşünmeye bir örnek verdim sadece. Diploma peşinde koşacaksın, senin için olmayacak o diploma. İnsanlığı, ümmetini düşüneceksin. Bir, büyük düşüneceksin dedik. İki, büyük düşünürken küçük iş yapmayacaksın. Büyük düşünüyorsun, işlerin küçük işler. Bu tezat, şeytanı güldürür, melekleri üzer. Nasıl olabilir? Bir insan, mesela internetin karşısına oturuyor, yarının Ebu Hanife'si olacak. Yarınların Selahaddin'i olacak. Yarınların Sultan Fatih'i olacak. Güzel, çok hoş. İşte böyle büyük düşün diyoruz. Ama önündeki ekran, bugünkü dünyanın en düşük seviyesindekilerin meşgul olduğu şey. Fatih olmak istiyor. Fatih'in yaşında Fatih top gülle deneyi yapıyordu. Bu ise sanal alemde haram şeylerle meşgul oluyor. Büyük düşünüp küçük iş yapma. Büyük düşün, büyük iş yapamasan da büyük hayallerle devam et. Bari seviyesiz, alçak, basit seviyedeki işlerle durma. Onlarla görüntü verme. İkinci işimiz bu. Üçüncüsü sevgili kardeşler, bir de gizli bir formül var bu işte. Ne kadar ibadet eden biri olursan ol, ne kadar Kur'an ehli olursan ol, bazı ince ayarları bozamazsın. Mesela kesinlikle anne ve baba duası almadan arşın gölgesine değil, gölgenin seyrine bile gitmek mümkün değil. Zira anne baba Allah'tan sonraki ilk basamaktır. Önce anne baba duası ile yola çıkılacak. 24 saat havaya, suya ihtiyacımız olduğu gibi 24 saat ana babamızın duası, memnuniyeti yanımızda olacak. Arşın gölgesindeki bir numaralı ihtiyacımız bu. Ve bir başka husus, biz Allah'ın sıradan cennete koyduğu kullardan değil, kaliteli, en üst derecede misafir ettiği kullarından olmak istiyorsak, bu bizim için bir takım fedakarlıklar gerektirecektir. Hem yiyip içeceksin, hem de kilo almayacaksın. Böyle bir formül olur mu? İstediğin kadar yiyeceksin, kilon da istediğin kadar olacak. Dünyada böyle bir şey yok. Büyük isteyen, büyük fedakarlıklar yapar. Hiçbir fedakarlık yapamayan, hiçbir şeye ulaşamaz. Biraz fedakarlık yapan, biraza ulaşır. Her fedakarlığı yapanın, her hedefe ulaşması mümkündür. En kıvamdaki yüksek genç, arşın gölgesinde misafir edilen genç olacaksan, teneffüslerini feda etmesini bileceksin. Uykundan fedakarlık bileceksin. Arkadaşlıktan fedakarlık bileceksin. Yemek içmekten fedakarlık bileceksin. Zevklerinden fedakarlık bileceksin. Ne kadar fedakarlık yapabileceksen, sana verilecek olan, bağışlanacak olan da o kadar olacak. Çok hayal edip az vermek, çok kuruntu kurup bir avuçla idare etmek gibi olacak. Sevgili gençler, ve son paragraf olarak bir başlık daha açmak istiyorum. Arşın gölgesini anladık. Onu istemeye karar verdik. Fedakarlık yapmaya da hazır olduk. Bunlar yeterli. Bunu nasıl planlayacağız? Şimdi arşın gölgesindeki gençlerden, ümmetin yiğitlerinden, sempatik ve tarihe mal olmuş gençlerinden birisi olmak için nelere dikkat edeceğiz? Planımız, çalışma planımız. Birinci, en önemli ve ilk maddemiz, bu hayatı planlı yaşayacağız. Plansız yaşayanlar Allah'ın planlarında yer alamazlar. Planlı yaşamak ne demek biliyor musunuz? Bir, zaman en iyi kullanılacak. Planlı yaşamak bu demek. Hiç kimseye akşamdan sonra diye randevu veremezsin sen. Ne demek akşamdan sonra? Güneş battıktan sonra demek. Bu randevunun ucu nereye kadar dayanıyor? Sabah 6'da güneş doğuncaya kadar. Akşamdan sonra diye verilen randevu ucu açık. Arşın gölgesine doğru koşacak planlar olanlar, böyle büyük bir hedefi olanlar, o kadar uzun vakitleri olmaz. Akşamdan sonra 6'yı 15 geç edersin. Yapılacak işin muhtevası 4 dakikaysa 15 geçe başlar, 19 geçe biter dersin. Doktor randevusu gibi mi? Hayır. Ondan daha titiz. Güneş randevuları gibi. Güneşin aydınlattığı dünyada yarım dakika, 10 saniye gecikme oluyor mu? Güneş saniyelerle iş görüyor. Saniyeden de daha düşük iş görüyor. Bundan 2000 sene önce güneşin doğum batımında yarım dakika rotar olsaydı, hayat şimdi böyle mi olacaktı dünyada? O yarım dakika 2000 sene sonra bize nasıl maliyet getirecekti? Bu hesaplarla zamanı kullanacaksın. Zamanı kullanmanın en önemli göstergelerinden biri de sevgili gençler uykudur. 7 saatten fazla uyuyan ağacın gölgesine bile gidemez. O ağaç gölgesi de bulamaz. 7 saat ideal insanlar için çok uykudur. 5 saatten de az uyumayacaksın. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkacaksın. Güzel uyuyabilmek için yemekten 3 saat önce yemeği bırak diyecektim. Yanlış olacak o herhalde. Yok, onu söylemek istiyorum. Yemekten 3 saat önce yemeği bırakacaksın. Bu ne demek? Saat 11'de yatacak olan 8'de yemeği bırakacak ya. Yemekten önceki yemeği de bırakacak, çekirdek de yemeyecek ondan sonra. Bir elma da yemeyecek. Neden? Çünkü mide meşgulken beyin uyku moduna geçmez. Yatakta döner durursun, 8 saat uyudum zannedersin, sabahleyin ne namaza kalkabilirsin, ne de derse kalkabilirsin. Uyku, şeytanın ciğerimizdeki en büyük hançeridir. Ne kadar uykuyu kontrol edersen, o kadar ağacın gölgesinden arşın gölgesine doğru geçersin. Bu bizim için önemli bir kural. Uyku kuralımız olacak. Arkadaş için, film için, maç için, misafirlik için uykumuzdan fedakarlık etmeyeceğiz. Zamanı kullananlar, zamanı planlayabilenler arşın gölgesinde olacaklar diyoruz ya, onu açıklıyoruz. Ve sevgili gençler, zamanı kullanmanın ya da arşın gölgesine doğru hızlı adımlarla yürümenin en önemli planlarından birisi, asla istişaresiz, danışmansız, mürşitsiz kalmayacaksın. Bir mürşidin olacak. Bu mürşidin kamil olması gerekmez. Çünkü yeryüzünde Allah'tan başka kemal sıfatı kimsede yoktur. Kamil Allah'tır sadece. Ne demek kamil? Eksiksiz demek. Ama olgun olabilir. Kültürlü, birikimli olabilir. Muhakkak mürşidin, danışmanın olacak. Bu danışman yaşça, akılca, birikimce, takvaca senden üstün olacak. Hayatınla ilgili kararları onunla danışacaksın. Arkadaşlarından çok ondan etkileneceksin. Herkes yaptı diye değil, mürşidim, danışmanım önerdi diye yapacaksın. Bu ne yapacak? Nefsin ve zevklerine göre değil, senden önce o badireleri, o süreci yaşamış birisinin birikimlerinden istifade ettiğin için iş yapıyor olacaksın. Arşın gölgesine koşacak genci konuşuyoruz. Ve sevgili gençler, ibadetlerin, yani kulluk olan ibadetin senden beklenenlerini yapacaksın. Sizin yaşınızda, henüz lisede talebeyken, sizden beklenen en önemli ibadet iki şeydir. Gerisi kolay ibadetler. İki ibadeti yap, sen evliyasın. Bir, namazda kusurun olmasın. İki, haramlarda elin ve gözün olmasın. İslam bundan ibaret değil. Ama namaz ve haram başlığı kapatılınca sen şeytanın yanaşmadığı bir gençsin. O zaman ilim, o zaman fıkıh, o zaman Kur'an seni arşın gölgesine kadar taşır. Evet, bu arada hafız da olsan ne âlâ, ne güzel olur. Bu arada 1000 hadis ezberlesen çok daha güzel olur. Ama namazsız onlar hiçbir işe yaramaz. Haramlardan bir haramda gözün, elin, organlarından birisi varken yine hiçbir işe yaramaz. Namazlardan taviz verme, haramlarda göz, el, ayak, tutma. Allah'ın izniyle sen mübarek bir gençsin. Arşın gölgesine doğru koşuyorsun. Hepimize yaşlımızla gençliğimizle Allah'ın davetiyesi var. Gençlere arşın gölgesi düzeyinde bir davetiye var. Bu davet hepimiz için kutlu olsun, kolay olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.